En dat artikel wat daarover gaat, of in ieder geval de kop, luidt tweedeling. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen in het land nu die voor vaccinaties zijn en tegen vaccinaties. En ja, nu lopen we eigenlijk met elkaar door het land heen. En hoe ga je daar eigenlijk mee om, hè? Ik moest gelijk denken aan het religieuze kruis, zeg maar. Maar dat zal de EO er in mij zijn. Maar het is een rood kruis. Een rood kruis, hier mag je niet naar binnen of zo. Ik weet het niet. Ik weet niet wat de bedoeling daarvan is. Maar het is wel een beetje een... Het sluit aan bij de voorpagina van Trouw. Waar de vraag wordt gesteld. Geen groen vinkje, dan niet de werkvloer op, vinden werkgevers. Wat gaat over... werkgevers die dus wel willen dat ze de vaccinatiestatus van het personeel te weten komen. Je merkt gewoon dat die discussie die gaat opkomen, en daar zal Parool ook over schrijven. De tweedeling tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Gisteravond was volgens mij ook het nieuws van het kabinet dat ze gingen onderzoeken of er toch niet zo'n soort coronapas als de Fransen al hebben en Italianen geloof ik ook. Of we dat ook niet in Nederland gaan krijgen. Dus dat er staat ons nog wat te wachten. Maar is het dan zo als Nederland zijn, als de kranten? Want ik zie dat een aantal maanden geleden was het van... iedereen moet gevaccineerd worden. We staan niet in de top 10 van de meest gevaccineerden. En waren we echt aan het pushen om zoveel mogelijk mensen te vaccineren. En nu opeens is het van... De tweedeling en sceptici en noem maar op. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind die berichtgeving gewoon... Het gaat wel naar een kant toe van... Ja, je insinueert eigenlijk iets. Hè? Je geeft mensen iets mee van... er is iets gaande of zo. Wat bedoel je dan? Nou, dat bijvoorbeeld iets met het vaccin mis zou zijn... of dat er discussies mogen gevoerd worden. En ik heb zoiets van... Ik ben zelf wel gevaccineerd. En je mag mensen natuurlijk niet afvallen die niet gevaccineerd zijn. Maar ja, ik denk wel dat we met z'n allen wel ervoor moeten zorgen voor iedereens gezondheid. En dat je je wel moet laten vaccineren. Zie je dat ook zo, Victor, dat er iets geïnsinueerd wordt? Nou ja, ik denk dat het gewoon inspeelt op de discussie die gaat komen. Nu we naar het najaar toe gaan, volgens het RIVM is het virus dan verspreidt het zich sneller. En ga je gewoon zien dat ongevaccineerden toch op die IC's terecht gaan komen. En ja, de fut is uit het vaccinatieprogramma. Dat idee krijg ik heel sterk van de berichtgeving. En wat ga je dan doen om de laatste mensen die dat niet hebben gedaan... en dat zijn alsnog geloof ik zo'n 2 miljoen, zei minister De Jonge onlangs... hoe ga je die toch overtuigen? Omdat dat dus een gevaar vormt voor die capaciteit op de IC... die immers niet superhoog is. Dus ja, daar moet je iets mee. En ja, van aanzetten en overhalen gaan we nu toch richting dwang. En misschien kunnen we niet anders, maar het is wel goed om daarbij stil te staan... en dat op te merken in ieder geval. En dat doen de kranten. Ik wilde aan jullie vragen van... vinden jullie het logisch dat na 2 jaar corona kranten nog steeds openen met verhalen over corona? Maar het feit dat we gelijk in zo'n gesprek belanden, betekent eigenlijk het werkt. Anderhalf jaar corona. Ja. Niet zo lang. Maar het voelt als 2 jaar of wel meer eigenlijk. Het voelt veel langer. Maar ik denk het wel eigenlijk dat het logisch is dat het nog steeds... vooral omdat het weer zo'n... wat Mo denk ik terecht opmerkt, het voelt alsof we een nieuwe fase ingaan eigenlijk. Waarin we overstappen van eerst aanzetten tot en iedereen die wil vaccineren, die heeft dat nu gedaan. En hoe gaan we nu de resterende twijfelaars, en dat zijn er toch een hoop, hoe gaan we die nu overhalen en op welke manier? Wat vinden we als samenleving ook acceptabel? Ja. Groot Rood Kruis dus op de voorpagina van het Parool en ook Trouw opent met de vaccinatieplicht. Andere zaken nog op de voorpagina's of was dat het wel eigenlijk? Kan toch nog maar één ding zijn dat ook op de voorpagina staat. Een mooie foto bij het AD over de Formule 1 natuurlijk. Volgens mij gaat Mo het er later nog over hebben. Foto staat erop? Juichende mensen en een soort strijdkreet met we zijn begonnen. Dat zweept op en een soort toch nationalistisch gevoel natuurlijk... met al die oranje gekleurde fans op de tribunes... die juichen voor een auto die voorbij scheurt. Ja. Nou, als je het zo omschrijft, klinkt het weinig spectaculair, maar... Ik ben er wel vrolijk van, moet ik zeggen. Zeker, juist. We zijn begonnen. Nou, dat geldt ook voor dit programma. Zometeen gaan we de door jullie geselecteerde artikelen uitgebreid bespreken. Maar eerst muziek. Zoek me om je heen als je voelt dat je me mist. Ik weet gerust dat mijn vertrek heeft aangericht. Ik kom wanneer je wil, denk maar mijn vader is de wind. Ik ben zo licht nu. Ik vind altijd je gezicht. Heen als je boos bent of verdrietig, of vertellen wil van wat je hebt beleefd. Ik kom wanneer je wilt, ik ben je vader, toch de wind. En veel verschilt het niet van de stel ik heb geleefd. Als het pannen van daken waait, als het gras naar je voeten graait. Als de wind langs je wangen aait, hier ben ik. Als de zee je met schuim bezinkt, als het huilen langs huizen klinkt. Als de wind je voorover dwingt, hier ben ik. Ren, Lenny, ren. Als je me mist, ren even heel hard met me mee. Ren, Lenny, ren. En ben je boos, heb je geen zin, ren toch. Mijn hart tegen me in, ren, Lenny, heen. Zoek me in de bomen, zie je toppen zwaaiend gaan. Ik ben je vader, de wind, ik kom eraan. Zoek me in de havens en als de boten langzaam dansen gaan. Je vader, de wind, komt eraan. Als het graan op de velden wuift, als het zand over duinen stuift. Als de wind zelfs je fiets verschuift, hier ben ik. Als je haar voor je ogen waait, als het jas om je lichaam draait. Als de wind langs je wangen aait. Agda en de Munnik, ren, Lenny, ren. Dit is de zaterdag. Schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool schrijft dat de Volkskrant. U luistert naar Dit is de Zaterdag. In dit programma bespreken we het belangrijkste nieuws van de weekendkrant. Of in ieder geval het meest opvallende nieuws. Victor Pak en Mo Hersie zijn hier bij mij in de studio. En beide hebben ze artikelen uitgekozen waarvan ze vinden dat u ze sowieso gelezen moet hebben. Victor, we beginnen bij het NRC. Ja. Dat je hebt doorgespit. En was je eigenlijk al op zoek om iets te vinden over dit thema, of kwam je het toevallig tegen? Ik was er wel naar op zoek, omdat ik het nieuws toch... Er gebeurde eigenlijk best veel afgelopen week, maar ik vond de kranten daar niet super goed op inspelend eigenlijk. Het was een beetje zoeken, een beetje schaars. Terwijl er voor mijn gevoel veel gebeurd is, veel om over te schrijven. We hebben het al over corona gehad. Maar er was het andere thema deze week. En dat is dat de formatie geklapt is. En ze zijn toch al 5,5 week bezig. TV-programma. Ja, 5,5 maand. Ja, 5,5 maand natuurlijk. En dat is hartstikke lang. En ja, we hebben niks. We hebben nog niks. Er is nog steeds een demissionair kabinet. Er is ook niet in de verste verte een oplossing in zicht. Het zal zeer waarschijnlijk de langste formatie ooit worden als we zo doorgaan. Misschien kunnen we zo'n wereldrecord van de Belgen nog afsnoepen. Hoeveel dagen waren dat? Ja, volgens mij 1,5 jaar of zo. Maar precies. Ja, als wij zo doorgaan, sluit ik niet uit dat we daar ook komen. Nou ja, misschien... Maar je zegt de kranten hebben het er eigenlijk nauwelijks over. Ja, hoe komt dat? Mij tegen. Ja, ik weet niet hoe dat komt, maar het lijkt me toch voor de hand liggend dat daar in toch de zaterdagkanten, die vaak zowel een terugblik als een vooruitblik op de komende tijd proberen te werpen, dat ze daarop inspelen. En eigenlijk dus de enige analyse die ik ook echt de moeite waard vond en steekhoudend vond, die stond in NRC. En die gaat over de crisis van het politieke midden. Want de formatie die loopt vast in dat politieke midden. Er zijn 4 partijen tenminste nodig om een coalitie te vormen. Ja, en ze komen er niet uit. Dus er zijn 6 kandidaten voor 4 plekjes. En het is een hoop gedoe om daar iets van te maken. En de reden ook dat ik bij NRC uitkwam is omdat daar een politicoloog, een hoogleraar politicologie wordt aangehaald, Tom van der Meer. En dat is een naam om te onthouden. Hij heeft namelijk ook een staatscommissierapport geschreven dat onder voorzitterschap van de aanstaande nieuwe formateur werd geschreven, Johan Remkes. De VVD die wil Remkes als nieuwe formateur. En Tom van der Meer die schreef in 2018 samen met Remkes dat rapport, waar allerlei nieuwe ideeën in staan om de democratie een beetje op te frissen. En dat vonden zij hoog nodig. Het is gewoon zo corrupt als de pest. Nee, het is niet corrupt, maar het is goed dat NRC die man nu aan het woord laat. Ja. Nu misschien wel delen van zijn rapport of waar hij aan heeft bijgedragen voor het voetlicht komen. En zijn analyse van wat er nu aan de hand is, die vind ik ook erg scherp. Hij schrijft namelijk dat die middenpartijen die moeten samengaan in een coalitie. En daar komen ze maar niet uit. En hij zegt van ja, die middenpartijen zijn allemaal bang dat als ze gaan regeren samen met het midden, dat dan de flankpartijen de oppositie vormen en hun ontzettend gaan aanvallen, waardoor ze eigenlijk heel erg aarzelen om het bestuur in te gaan. Niemand wil eigenlijk nog besturen, want dan loop je veel risico om te verliezen, omdat je zo erg onder dat is toch raar, als je in een politieke partij zit en je gaat het hele land door om mensen te overtuigen van stem op mij, want dan ga ik besturen, dan ga ik deze plannen doen. En nou zeg jij dat er partijen dus in de Tweede Kamer zitten die niet willen besturen. Ze zijn te bang eigenlijk voor wat ze te wachten staat als ze gaan besturen. Dus zijn ze zo ontzettend zichzelf in loopgraven aan het stoppen. Ja, maar dan moet je toch iets anders gaan doen. Mensen willen toch niet per se een stem om te besturen, maar om zoveel mogelijk stem te hebben in de Kamer natuurlijk. Het is toch niet per se zo dat besturen het hoogst haalbaar is. In de oppositie zitten kan ook een hele waardevolle plek zijn. Dat zou het moeten zijn. En die afweging, daar lopen we nu een beetje in vast. Welke plek wil je innemen? Maar laten we eerlijk zijn, je zet jezelf op de kieslijst of je met je partij om zetels te winnen. En hoe meer zetels je hebt, hoe meer macht je kunt uitoefenen, hoe meer ideeën je kunt verwezenlijken. Dus en dan wil je eigenlijk, want dat is de speech die elke politici doet, van als je op mij stemt, ik ga dit regelen, ik ga dat regelen. Maar dan moet je natuurlijk wel op een bestuurlijke positie te komen staan. En nu zeg jij gewoon, er zijn gewoon partijen die niet willen besturen, die even afwachten. Ja, en over welke partijen gaat het, Victor? VVD, CD. Nou, over VVD zegt die hoogleraar die ik net noemde, die geeft de VVD nog een soort van de credits, omdat hij tijdens de campagne wel heel duidelijk een soort thema agendeerde, namelijk leiderschap. De VVD heeft gewoon gezegd, stem op ons, want dan heb je Mark Rutte. En Mark Rutte loodst ons door de coronacrisis. Van die andere partijen zegt hij, die hebben nauwelijks voor de verkiezingen zich een beetje uitgelaten over wat ze willen doen. En die andere partijen zijn dan ChristenUnie, D66, CDA, PvdA, GroenLinks. Die hebben ook nauwelijks laten weten aan de kiezer van, joh, als je op ons stemt, dan gaan wij proberen om samenwerking te zoeken met ChristenUnie of CDA of die samen, noem maar op. Terwijl dat nu zo'n heikel punt is. Wie wil met wie? Ze sluiten elkaar allemaal uit om de meest kinderachtige redenen. Dus maar niet om de inhoud. Nee, niet om de inhoud. En dat staat ook in het stuk van NRC natuurlijk. Mariette Hamer, die in haar eindverslag heeft geschreven van de inhoud zit het eigenlijk allemaal wel snor. Maar het gaat heel de tijd, als ze bij mij langskomen, om wie wat heeft gezegd in de media. Mo, wat zegt dat nou over de status van onze democratie en over onze vrienden in Den Haag? Ja, ik volg het een beetje de afgelopen tijd. Want ik word er echt gewoon heel boos over. Want ik denk bij mezelf, ze kunnen niet eens vriendjes worden. Ze kunnen niet eens, ze moeten langs elkaar. En dan zie je opeens de PvdA samen met GroenLinks proberen te fuseren. En allerlei constructies bedenken om maar het land te gaan besturen. En ik denk van jongens, waarom kunnen we niet gewoon de beste plannen die iedereen heeft bij elkaar voegen en daar gewoon mee aan het werk gaan? Want het land heeft ons nodig. We hebben gewoon een kabinet nodig nu. En het duurt veel te lang. Het lijkt wel op een hele lange aflevering van The Bachelor, weet je. Dat het roosje steeds maar door wordt gegeven van nee, jij nog niet, jij wel, jij nog niet. Ik denk, god, kom op man. Ik denk dat jij de eerste bent die vergelijking maakt, maar ik snap wat je zegt. Ik snap hem ook, ja. Maar Victor, jij zegt iedereen is het ermee eens, maar zou Rutte het er ook mee eens zijn? Of denkt hij misschien stiekem van zo, nou, demissionair kan ik prima door? Ja, dan zou ik haast maken. Ik denk wel dat we dat zien de afgelopen 5,5 maand. Ja, dat er ook geen haast wordt gemaakt. Ik bedoel, ze zijn lekker op zomervakantie geweest. En ze hebben dan zo'n stuk geschreven dat een proeven van een regeerakkoord zou moeten zijn. Maar het werd de opzet van een aanzet tot een regeerakkoord. Ja, zo kan ik, als ik dat soort stukken tijdens mijn studie of zo had ingeleverd, dan denk ik niet dat ik er doorheen zou zijn gekomen. Maar denk je dat we nu heel lang gewoon in een demissionair kabinet blijven zitten? Want iedereen voelt zich eigenlijk wel prima nu zo. Maar dat is heel gek, want er staan ontzettend grote uitdagingen op ons te wachten. Urgenda mag dan misschien gehaald zijn, maar er zijn alsnog heel ambitieuze klimaatdoelen. Daar moet beleid voor worden gemaakt. Er ontstaan spontane dingen. Zie de crisis in Afghanistan. De ministers die verantwoordelijk waren, de een die ging naar de bioscoop en de ander die ging nog praten over die formatie tijdens het weekend. Terwijl er gewoon crisis was. Dingen ontvouwen zich. En ja, zolang het kabinet daar niet echt een mandaat voor heeft, want ze zijn demissionair, sommige onderwerpen mogen ze niks over zeggen, dan wordt het gewoon heel ingewikkeld. Het enige wat ze een beetje doen is de coronacrisis. Dan even terug naar die andere crisis, de crisis van het politieke midden, zoals het artikel heet, geschreven door Guus Valk trouwens in NRC. Er staat ook in de tijd van Fortuyn had het midden 138 zetels, nu zijn dat er slechts 95, dus het wordt daarin ook kleiner. En wat Tom van der Meer ook stelt, die hoogleraar politicologie, waarvan jij zegt, Victor, onthoud zijn naam. Als middenpartijen samengaan in een coalitie, zullen de flankenpartijen de oppositie domineren. Zij worden het enige alternatief voor kiezers die uitgekeken raken op het midden. En zo maken de middenpartijen van de radicale partijen het enige alternatief. Dus je krijgt op die manier ook dus die scherpere tweedeling. En dat is wat hij zegt, dat vind ik ontzettend scherp. En bedenk je dus dat vooral komt omdat middenpartijen dat zichzelf aandoen. We hebben gezien een dissident stem zoals Pieter Omtzigt in een middenpartij als CDA. Wat gebeurt ermee? Die wordt er gewoon uitgetrapt op de meest vuile wijze. Omdat ze het blijkbaar niet kunnen verkroppen dat een partijgenoot een beetje kritisch is op het eigen handelen van een coalitiepartij. Terwijl juist dat soort unieke stemmen zoals Omtzigt, maar er zijn er vast meer te vinden, al denk ik. Ook, die zijn er ook wel in de politiek. Agnes Leijten natuurlijk. Die moeten wel gewaardeerd worden. Maar blijkbaar zijn middenpartijen er niet toe in staat om unieke geluiden in hun eigen partij op de juiste manier te waarderen. Terwijl ze ook verder gaan met besturen. Een belangrijke en duidelijke analyse dus dit weekend in NRC. We gaan door naar jou, Mo. Jij las het Parool. Ja. Iedereen eet van Tata. En dat klinkt dan als een heel gezellig artikel misschien over een soort recept. Ja, nee. Dat is het niet. Nee, zeker niet. Nee. Dat gaat natuurlijk om de staalfabriek Tata bij Wijk aan Zee. En er zijn natuurlijk een alarmerend rapport is er uitgekomen over de vervuiling rondom staalfabriek Tata. En ook voor de omwonenden. En heeft dus de journaliste Cyril Rosman, die heeft daar een aantal mensen geïnterviewd in het dorpje. Van hey, hoe is dit nou? Wijk aan Zee. Hoe is het dan gekomen natuurlijk? En nou, hoe lang bestaat het al? En ik zag het voorbij komen en ik dacht, oh, inderdaad, in eerste instantie, dit gaat over eten. Maar ik denk, Tata Steel, dat is toch dat staalbedrijf? Wat is dit? En als je het artikel echt, het is echt de moeite waard om het te lezen, want je krijgt een beetje een verdieping over wat eigenlijk Tata Steel doet. En voor de omwonenden, voor de mensen die er werken, al jaren komen. Maar ook een beetje de geschiedenis daarvan. Hè? Want nu komt het rapport zo koud op je dak van hey. Wat zegt dat rapport precies? Dat het dus een enorme vervuiling brengt aan de omgeving. En ook voor kinderen. Dat is eigenlijk het grote nieuws. Ja. Dat het voor kinderen tot 12 jaar best wel wat invloed heeft. Ja. Negatieve invloed heeft. Maar voor de omwonenden die er al eigenlijk al jaren wonen, die hebben er eigenlijk zoiets van, nou, dit hoort erbij, weet je wel. Vroeger hadden wij, dat moesten we voordat we de was op gingen hangen op de waslijnen, moesten we de was gaslijnen schoonmaken. En dan wist je van oké, wat je allemaal moest doen. En ja, die maken zich eigenlijk daar helemaal niet zo zorgen over. Het gaat voornamelijk om de nieuwkomers die dus in Wijk aan Zee komen wonen. Die daar opeens over aan het klagen zijn. En er was hem dus een mevrouw. Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. Want ik vond het best wel Sanne Walvis. Walvis heet ze. Zij is een aantal jaar geleden is zij dus verhuisd naar Wijk aan Zee. En ja, kwam dus achter dat zij dus pal naast Tata Steel. En dat die vervuiling daar was. En heeft een eigen groep opgericht. Om eigenlijk een stichting, frissewind.nu. En daarmee heeft ze nu op dit moment 1200 aangiftes gedaan tegen Tata Steel. En die mensen die bij Tata Steel werken, die krijgen daar slapeloze nachten van die vrouw. Want die vrouw probeert dus aan alle kanten je aan te duiden hoe vervuilend ze bezig zijn. Maar voor de bewoners zelf is het zoiets van, ja, het is net alsof je komt wonen vlakbij Schiphol. Je zal last hebben van vliegoverlast, van geluid en noem maar op. Het hoort er gewoon bij. Ja, en ik las het en bij mij gaf het een beetje het gevoel van oké, wij zijn nu in 2021 en als je dan terugkijkt naar wat wij allemaal gedaan hebben, wat onze footprint is geweest. Ja, dit zijn allemaal bedrijven die nog steeds ons economie ook draaiende houden eigenlijk. Hè. Daar moeten we soms coulant voor zijn. Maar je merkt nu wel dat de opmars van de cancel culture, noem maar op. En we moeten bedrijven aanpakken, grootvervuilers. Dat ze niet doorhebben dat in de wijk zelf ook duizenden mensen werken. Dus als dat dicht zou gaan of weg zou gaan, dat het een enorme gat gaat leveren voor de economie. Maar vind jij de economische belangen dan belangrijker dan de gezondheid van kinderen? Niet alleen de economische belangen, ook de sociale belangen. Want mensen die werken en ook hun kinderen. Want de meeste mensen die daar wonen, die sturen hun kinderen niet naar school in Wijk aan Zee, maar naar buiten. Wat ook in het artikel ook al aangegeven wordt. En wat ze ook al aangegeven hebben, dat ze nu al meer dan 65% minder uitstoot doen dan voorheen, minder vervuilend. Dus dat zeggen de medewerkers dan. Ja. En die roepen ook mensen stop met zeuren, zegt een man die daar woont en ook werkt bij Tata Steel. Victor, als je dat dan hoort, hè, voordat je je ramen of voordat je je was op gaat hangen buiten, even een doekje over de waslijn, omdat het vies wordt. Je kunt ook bij Tata Steel een dienst inzijnen die dan je ramen komen wassen, omdat dat ook vaak nodig is. Wat vind jij hiervan? Ik vind het is fascinerend, die strijd dus tussen enerzijds dan die nieuwkomers die zeggen, ja, daar ga ik niet mee akkoord. Sluit die tent maar. En dus oude buurtbewoners die zeggen, ja, sluit die tent maar. Nee, het is overigens niet alleen zo dat de nieuwkomers protesteren en de bewoners die er al langer woonden niet. Het is fascinerend dat conflict, zeg maar. En ja, wat de juiste balans is lastig te vinden. Aan de ene kant, Tata Steel is belangrijk voor de economie. Het is wat waard dat wij bepaalde productie, zoals staal bijvoorbeeld, in eigen handen hebben. Je hebt gezien hoe ingewikkeld het was toen alle mondkapjes uit China moesten komen. Je weet niet welke crisis opnieuw kan opdoemen, maar misschien komt het toch fijn uit dat wij in ieder geval staal kunnen produceren. Dus ja, aan de andere kant, daar leveren mensen dus serieus levensjaren waarschijnlijk voor in. Omdat die gezondheidssituatie zo is. Omdat ze dat doekje over de waslijn moeten halen en hun ramen vaker moeten poetsen. En dan is het fijn dat daar een dienst voor is. Maar welke afweging maak je daarbij? En ook voor zo'n dorp dus. Want de buurtbewoners zeggen, die dan daar ook werken, die zeggen natuurlijk, ja, je kan de tent wel sluiten, maar wat moet ik dan doen? Hier in de buurt moet dan wel nieuw werk voor mij komen natuurlijk. En dat snap ik natuurlijk, dat mensen van wie het leven afhangt, zeg maar, van dit bedrijf, dat die niet gaan zeggen, ja, misschien zou het moeten sluiten. Maar moet je hier als overheid dan niet best wel streng tegen gaan handelen? Omdat het dus nu duidelijk is, uit dat onderzoek van het RIVM, dat het voor kinderen echt schadelijk is, Mo. Ja, ik zou in ieder geval, ze hebben al sancties opgelegd. Hè? Dus ze zijn er al mee bezig. Maar als je kijkt naar de vervuiling rondom bijvoorbeeld de auto's die wij hebben, hè, waarmee we rondrijden door heel Nederland. Er zijn nog meerdere eigenlijk vervuilingen eigenlijk door het hele land waar je ook kan zeggen als overheid van, hey, pak dit aan. Ik vind het aan de ene zijde, kijk, ik snap het, hè, dat aangepakt moet worden. Maar als de overheid hierin gaat bemoeien, denk ik dat je al heel veel dorpen, allerlei fabrieken kan gaan sluiten. En dan hebben we helemaal geen economie meer. Nee, nou dat is in ieder geval, dat laatste moeten we denk ik wel voorkomen. Je zou ergens schade hebben. Het produceren van staal, is eenmaal vervuilend. Dat hele dorp, dat draait natuurlijk, of grotendeels, om die fabriek. Het zou toch een beetje, Hilversum zou ik denk niet fijn vinden als het mediapark waar wij nu in zitten, als dat opeens moet worden opgedoekt en zeggen, nou, we sturen het over de grens. Is het volgens mij nog niet zo dat de speeltuin in Hilversum onder een soort laag... Nee, precies. Maar waar leg je die afweging? Voor de mensen in Hilversum zou het toch, denk ik, onplezierig zijn als je zo'n belangrijk iets zou sluiten. En dat is natuurlijk wel waar we over spreken bij Wijk aan Zee. Het is altijd heel makkelijk om te zeggen dat wegens gezondheidsredenen andere mensen hun baan maar moeten verliezen. Ja. En natuurlijk ook het risico als straks er zoveel druk op uitgeoefend wordt op Tata Steel, dat zij zeggen van joh, weet je wat, we pakken onze biezen, we gaan maar ergens anders zitten. En dan ben je dus inderdaad... En dan gaan ze naar China of zo. Ja. En daar zijn helemaal geen eisen of hier normen. Op het Mediapark. Ja, dat als hier vrijgekomen plekje is. Ja. Maar op het Mediapark zijn dan nog eisen. In China niet bijvoorbeeld, of veel lager. En dan overal voor het klimaat is dat ook niet bevorderlijk. Ja. Dus zo is het een heel ingewikkelde strijd tussen allerlei belangen. Complex is het en het staat opgeschreven in het Parool dit weekend. Iedereen eet van Tata. Dan gaan we naar de Telegraaf. Victor, jij las daar over de operatie van Nederlandse commando's in Kabul, Afghanistan. Ja, ik vond het een interessant stuk omdat er gesproken is met die Nederlandse commando's zelf. Die komen zelf aan het woord in het stuk van de Telegraaf. En ze zeggen, dat is ook de kop van het stuk, we hebben gedaan wat we konden doen. Het is geschreven door Olof van Jolen en Niels Kalkman. Ja, en het beeld dat zij schetsen is toch... we hebben het allemaal gezien, denk ik. Het gedrom voor de poorten van Kabul Airport, van alle wanhopige Afghanen die nog mee wilden op een vliegtuig van Amerikanen, Nederlanders, noem maar op. Maar als je het zo leest, het verhaal van Ruud en zijn collega's Rob en Thijs, die daar dus tussen hebben gestaan, of niet helemaal tussen, maar meer aan de andere kant van de poort stonden en moesten sorteren, selecteren. Dan... Maar het is toch heftig als soldaten zeggen, we hebben gedaan wat we konden. En dan kijk je naar die foto, die beruchte foto, dat je het hele vliegveld ziet. Dan denk je, wat hadden ze nog meer kunnen doen dan? Nou, niet zo veel, zeg maar. En dat beschrijven ze ook zo mooi. Ze zeggen tegen de Telegraaf, zeggen ze van ja, het liefst zou je, zoals bijvoorbeeld wat de ME wel eens doet, dat je ruimte maakt in een mensenmassa. Dat je die mensen uit elkaar trekt en dat er een beetje ruimte ontstaat om een beter proces, dat het wat ordelijker verloopt te doen. Maar hij zegt, dat kan gewoon niet. In de smalle ruimte met 10.000 mensen die dan in beweging komen, dan raken mensen verdrukt. Dan worden ze overlopen. En dan zouden er nog meer doden vallen. En hij zegt al, we hebben dat ook al gezien, dat mensen verdrukt raken en mensen daar stierven. Dus wat kan je nog meer doen? Heel weinig in die zin. Wat wel opvallend is in het stuk, is dat het ook nieuws maakt. Want ze zeggen, wij zijn niet buiten het vliegveld geweest. En dat is wel iets dat uiteindelijk in de media een soort van is ontstaan. Naar aanleiding van... Precies, niet zozeer in de media, maar vooral omdat dat gesuggereerd werd eigenlijk. Ik heb het nog eens opgezocht, een berichtje daarover. Ja, en daarin schrijven demissionair minister Sigrid Kaag en Ank Bijleveld dat de ministeries al het mogelijke doen om te evacueren personen op het vliegveld van Kabul te krijgen. Een deel van de aanwezige militairen assisteert de evacuees hierbij. Dat leest toch wel heel erg, of dat luistert toch wel heel erg, als ze doen wat ze kunnen. Ze begeleiden mensen naar dat vliegveld, maar die militairen zeggen, wij hebben dat niet gedaan. En dat is toch een opvallende... Uitspraak is uitspraak. Dat. Ja. Maar het zit hem dus in wat we verstaan onder doen wat je kan. Ja, doen wat je kan. Omdat de militairen nu eigenlijk zeggen, dit is het. Gewoon, op het vliegveld staan is wat we konden. En ze beschrijven ook die slimme vondst van die Nederlanders om mensen op te roepen die dus ons hebben geholpen en met ons mee moeten, om een oranje kledingstuk te dragen, zodat ze makkelijker te herkennen waren. Ja, tussen die mensenmassa. De Hollandse poort. Ja, inderdaad. Ja, dat is echt, echt het maar is zo dit, simpel, maar ook heel slim. Maar het loopt nu toch... Kijk, wat ik nu merk is, dit is een nasleep. Want hè, als ik andere artikelen las in de afgelopen weken... dat wij als regering, wij wisten dit 5 maanden geleden al... dat dit eraan zat te komen. En we hebben daar niet naartoe gehandeld. En nu dat het uitbreekt, omdat wij dus geen kabinet hebben... niet snel kunnen handelen... is het nog erger geworden dan het nu is. Is dat het geval? Dat we geen kabinet hadden? Al hadden wij een kabinet, hadden we sneller kunnen handelen, denk je? Nou, je hoopt het, maar ik betwijfel het eigenlijk. Want daar heb ik me heel erg over zitten verbazen. En dat heb ik ook opgeschreven bij EW. Biden heeft gewoon in april gezegd... jongens, ik kap ermee in Afghanistan, of ik kap ermee, wij kappen daarmee. De Amerikanen gaan weg. Dat heeft hij gezegd. Dat zagen we aankomen. Toen al hadden ministeries in Nederland in actie kunnen schieten om die mensen die ons hebben geholpen naar Nederland te halen. Want het is niet dat de Taliban helemaal nergens zat in Afghanistan. Als je kaarten van het land bekijkt in bijvoorbeeld mei of juni, zie je gewoon dat ze grote aantallen districten al in handen hadden. Die opmars is nog veel sneller gegaan dan wij hadden verwacht. En dat heeft ervoor gezorgd dat we toch uiteindelijk overvallen werden. Maar het is niet dat we niks hadden kunnen doen. En dat is iets wat volgens mij nog echt goed moet worden uitgezocht. Deze militairen die de Telegraaf heeft gesproken... die zijn natuurlijk ingevlogen op het moment dat het al misging. Hè? Ja. Die hebben moeten redden wat er te redden valt. Die werden zeg maar gedropt op een zinkend schip. Maar wat daar voor dat schip daadwerkelijk zonk is gebeurd... en wat wij hebben gedaan om de mensen die recht hebben om hier te komen, die ons hebben geholpen, om die ook hier heen te halen. Met van in de war, hoor je. Ja, oh. Dat is niet de bedoeling, maar zeg maar, om die hierheen te halen vooraf, dat moet echt onderzocht worden. Dat zal hopelijk ook gebeuren, want wat Mo zegt is heel terecht. Ja. We hadden veel eerder in actie kunnen schieten. Die politieke evaluaties, die komen natuurlijk nog. Ja. Maar dit artikel gaat juist over de praktische of de technische kant eigenlijk. En wat hebben die militairen daar gedaan? Zou Defensie nou blij zijn met deze militairen die in de krant hun verhaal doen? Of juist niet, Mo? Wat denk jij? Ik denk dat de Defensie heel blij is met dit bericht, want... ook op social media's en alles zie je natuurlijk ook heel veel berichten komen van... soldaten doen wat, waarom is onze... waar zijn onze jongens, wat doen ze daar? Waarom kunnen wij niet mensen uit Afghanistan hier naartoe halen? En terwijl ze eigenlijk alles op alles zetten. En ik denk ook dat de regering hierin onze defensie echt wel in de steek laat. Want er komen geen berichten over van hoe goed alles geregeld wordt. Het is meer van wij sturen jullie nu om het op te lossen. En wanneer het opgelost is, krijgen jullie wel jullie credits. Maar ja, er zijn ook mensen die er al 20 jaar hebben gezeten. Hè? Die daar voor allerlei dingen mensen hebben opgeleid. Politieagenten opgeleid. Die verhalen hoor je nu niet. Hè? Het is nu puur en enkel van, er zijn mensen op een vliegveld... en mensen komen niet uit Afghanistan doordat de Taliban daar is. Maar waar is onze defensie? Want de Amerikaanse defensie is daar. Alle andere landen die kunnen wel hun mensen uit Afghanistan halen. Alleen wij niet. Ja, en dan denk ik bij mezelf... Ja, dit nuanceert dat inderdaad heel goed. En vooral de helden die dit uiteindelijk zijn. Het is zo onwerkelijk waar deze lui voor hebben gestaan daar. Dat je zomaar daar gedropt wordt. Ze beschrijven ook, opeens staan we op zo'n vliegveld. Wat omringd wordt door 10.000 mensen die daar naartoe willen. En ze beschrijven bovendien de stappen die mensen zetten om maar binnen te komen. Bijvoorbeeld dat mensen die dus valse Nederlandse paspoorten, valse vervalsing van andere documenten, ook maar oranje aandoen in de hoop mee te kunnen. Ook al hebben ze misschien wel helemaal geen banden met de Nederlandse regering die daar, of de Nederlandse soldaten die daar werken. Maar wel voor deze groep is het, ik vind het heel knap voor alle militairen die daar hebben gezeten. En ook, want het is natuurlijk ook een traumatische ervaring om dat nu weer te herleven voor heel veel mensen. Ja, ik vind het, ik zeg chapeau voor alle mensen van de Defensie die er mee bezig waren en nog steeds nu mee bezig zijn. Te lezen in de Telegraaf. Nederlandse commando's over de Kabul-operatie. We hebben gedaan wat we konden. Zometeen meer artikelen. Eerst muziek. Oh, are you ready? The whistle blows, the train leaves the station. On its way with no destination. Everybody stand in line. Until we leave, it's just a matter of time. If you've got nothing, nothing. is de zaterdag. Mel en Vintage Future met Love Train op NPO Radio 1. Dit is de zaterdag. Samen met mijn gasten Victor Pak en Mo Hersie bespreek ik de weekendkranten. We zijn aanbeland in de Volkskrant, Mo. Je hebt een artikel uitgekozen met... Nou, ik presenteer dit programma nu in de periode van een jaar. Ik denk de langste titel die ik ooit heb gezien. Ja, dat duurde ook bij mij. Het artikel, dat leest 3 minuten. En dan heb je 2 minuten nodig voor het lezen van de titel, denk ik. Maar verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen houdt zich bij haar vroegtijdige overstap naar de lobbysector aan alle regels. Desondanks stak in de Kamer daar buiten een storm van onverontwaardiging op. We slaan een flater in Europa. De lobbytrauma van Kamer en kabinet. Ja, ik en voor denk duidelijkheid, dit was de titel. Hè? Het is niet dat je nu een samenvatting van het artikel geeft. Nee, dit was de titel van het artikel. Ik denk dat iemand ergens bij de Volkskrant zoiets had van... joh, het is 2 voor 12, ik stuur het door. En hier, zoek het uit. Ja. En ik denk dat de eindredacteur zoiets heeft van... nou, ik denk dat... Het is weekend. Laat het lekker gaan. Ik vermoed een foutje in de digitale editie van de krant. Maar goed, dat maakt niet uit. Het gaat inderdaad over Cora van Nieuwenhuizen. Ja, de minister. En ik heb Cora van Nieuwenhuizen zie ik altijd voorbij flitsen op de televisie. En dan denk ik, oh, dat is de minister. Ja, oké. Okay. En ik vind haar altijd een goedlachse dame. En ze straalt ook altijd vrolijkheid uit. En als zij ook spreekt, dan denk ik, oké, nou, ik geloof haar. Weet je vind je dat juist belangrijk? Ja, ik geloof haar. Ik heb een goed gevoel bij haar altijd gehad. En ook gewoon, als er calamiteiten zijn of zo, kan ze dat gewoon goed verwoorden, dacht ik. En ze straalt rust uit. Ze straalt een hele enorme rust uit. Maar goed. Victor, die zit hier nog toe te luisteren van waar gaat dit naartoe? Ja, maar ze heeft nu dus als minister zijnde heeft zij dus een overstap. Ze legt haar baan neer om te gaan werken bij Energie Nederland. En als lobbyist daarvoor. En daarin heeft zij natuurlijk al haar contacten als minister heeft zij kunnen vergaren. Want ze heeft ook nog een keer 5 weken heeft zij op een bepaalde post gezeten. Van Wopke, volgens mij, Wiebes heeft ze nog 5 weken gezeten. En daar heeft ze natuurlijk ook allerlei contacten heeft ze gehad. Dus ze is een enorme belangrijke speel eigenlijk in die energiesector. Veel hij zei, van moet dit mogen? Moet dit mogen? Mag je als minister zijnde overstap maken om lobbyist te worden voor grote bedrijven? Om daar natuurlijk miljoenen geld binnen te halen als lobbyist. Wat vind jij, Mo? Want je bouwt ergens naartoe. Ik vind het een fantastische transfer. Ik vergelijk het een beetje met Messi, die vanuit Barcelona naar Parijs gaat. Want op een gegeven moment zit je op een plek waar je niet meer alles eruit kan halen. En zij heeft zoiets van, het is op. Ik ga iets anders doen. Ik ga mijn kwaliteit inzetten als lobbyist. En het kan volgens de spelregels, want de spelregels worden in dit artikel weergegeven van oké, wat mag een minister doen? Mag hij zomaar een overstap? En dat kan allemaal. En wij worden allemaal boos omdat zij deze overstap maakt. Ik denk, het is all part of the game. Maar snap je er een soort vergelijking in met Messi die dan jankend zijn verhaal doet over hoe Barcelona hem echt niet meer kan contracteren. Om daarna die tranen te deppen met verse bankbiljetten uit Parijs. Dat idee krijg ik er meer van. Victor, ben je het eens met Mo dat het gewoon prima is dat dit mag? En Mo snapt de oneenigheid eigenlijk niet volgens mij. Ik vind het uiterst gênant dat dit kan eigenlijk. Dat dit is toegestaan en dat onze regels... We denken toch altijd dat we het redelijk op orde hebben. Maar daar maakt het stuk ook wel gehakt van, volgens mij. Dat verschillende organisaties, waaronder de corruptiewaakhond van de Raad van Europa... gewoon zeggen, Nederland is veel te traag met het doorvoeren van veranderingen... om dit tegen te gaan. Dit moet eigenlijk niet kunnen. Maar ik vind, kijk, wat de Europese waakhond ervan vindt... ja, boeien, weet je wel. Dat moet je niet... Ik vind, hier in Nederland hebben wij heel veel politici... die te lang op een plek zitten, te lang zijn vastgeroest... En die moeten ook een keertje door, weet je wel. Die moeten ook. Maar dat snap ik, Mo. Maar je snapt toch ook dat er nu een ongezonde voorsprong zou kunnen zijn. Omdat zij van alles weet. Ze heeft bij bepaalde gesprekken gezeten. Ze heeft dossiers in kunnen zien. En nu stapt ze over naar de overkant om dat in te zetten voor haar nieuwe baan. Ja, maar daar zit toch iets waarvan je. verwachten dat mensen boos worden. Ja, dus mensen kunnen daar boos over worden. Maar zij is daarvoor gekozen. En zij kiest ervoor om iets anders te gaan doen. Ja, daar kan zij ook niks aan doen. Ze is gekozen inderdaad. Dan kun je toch ook je baan afmaken? Nou, kijk, er is natuurlijk zoiets als wachtgeld. Hè, natuurlijk, als mensen ergens stoppen. Hè, dat ze dan wachtgeld krijgen. Zodat ze dan die periode van al die contacten dan een beetje verzachten. En dat je dan daarna pas, na een jaar pas, zo'n positie inneemt. En zij heeft zoiets van, nee, ik neem dat wachtgeld niet. Ik ga lekker direct door. Ik wil lekker aan het werk. Ik heb precies van, waarom doen wij zo moeilijk? Weet je wel? In andere landen mag dit helemaal niet. Nee, maar ik vind als land zijnde, wij moeten dit in stand houden. Zodat we, kijk, ik snap best dat je misschien bepaalde contacten mee kan nemen. Maar ik denk niet dat ik geloof haar dat zij dat niet zo op die manier zou doen. Welke overstap heb jij ooit gemaakt, Mo? Dat je dit zo... Ik heb verschillende overstappen gemaakt. Ik kan het niet vertellen, maar ook naar de concurrenten ben ik geweest. Ik ben totaal niet loyaal. Je gaat vanmiddag bij BNR zitten? Ja, BNR zit ik vanmiddag. Ik zit straks nog bij Po-nieuws. Nee. Oké, helder. Punt gemaakt. In de Volkskrant dus wordt het inderdaad goed uitgelegd. En wat er dus eigenlijk nu aan de hand is rondom deze regelgeving en wat er mogelijk zou moeten veranderen en welke partijen hier vragen over stellen. Zou je nog één keer de titel willen lezen, Mo? Nee, alsjeblieft niet. Goed, dan gaan we snel door, Victor. Jij las De Trouw. Altijd op zoek naar de overtreffende trap. Allereerst kunnen we concluderen. Korte titel. Ja, gewoon duidelijk. Ja. Nou ja, ook weer niet helemaal duidelijk. Want toen ik hem las, dacht ik, ja, en misschien zit de luisteraar nu ook van, ja, waar gaat dit dan weer over? Dat is waar. Maar het is een mooi profiel van Jamie Oliver. Ja, de toch wel bekende kok, mag ik zeggen. Want hij heeft blijkbaar zijn 25ste kookboek uitgegeven deze week. Je zegt dat met verbazing. Nou ja, ik vind het toch knap. Ik kan niet 25 boeken vullen met recepten. Tenzij ik recepten mag herhalen. Maar dat geeft ook aan dat ik er zwaar leun op bijvoorbeeld Jamie Oliver. Want ik heb twee van zijn boeken ook thuis staan. En het zijn wel echt fantastische boeken, vind ik. Omdat ze redelijk simpel zijn. Niet te veel ingrediënten. En toch echt zeer smakelijk, creatief. En ook nog eens afwisselend. Vega, vis, vlees, noem maar op. Ja. Dus we zitten op het randje van journalistiek en commercie op dit moment. Nee, absoluut niet. Want ik vind het verhaal in Trouw dus interessant om eens te lezen. Want ik ken alleen maar dus die kookboeken die je dan hebt staan. En ik denk dat ze bij veel mensen staan. Want in boekhandels zie je ze ook altijd heel prominent. En het verhaal achter waar hij nog meer mee bezig is, dat staat mooi opgeschreven in Trouw, want tussen dus die commerciële activiteiten die jij net benoemt, heeft hij ook nog wel in zekere zin een aantal idealen. Ze omschrijven hem, ze noemen hem een man met een missie. De mensheid gezonder maken. Zijn poging om vet eten in Engelse schoolkantines te verbeteren bijvoorbeeld. Daarvan vonden ouders hem te betuttelend. Maar hij kreeg het wel voor elkaar dat er bijvoorbeeld een suikertax is in Groot-Brittannië. Die heb je niet in Nederland. Terwijl dat wel helpt met zijn ambitie om in 2030 het aantal Britse kinderen met obesitas, dus zwaar overgewicht, te halveren. Nou ja, dan kan je zeggen, hij doet heel veel commerciële dingen. Bijvoorbeeld zijn restaurantketen, daar staat Trouw ook bij stil. Die zijn allemaal geflopt. In Rotterdam en Den Haag zaten er blijkbaar twee. Die zijn ook dicht. Maar het laat maar eens zien hoe breed die man is. Het gaat dus niet alleen om die commercie, maar hij doet dus ook dingen om mensen echt gezonder te maken. En dat vond ik toch wel prijzenswaardig. Maar hij is ook naar Amerika geweest, hè? Om daar ook scholen, daar de lunchrooms te verbeteren en alles. En daar zijn ook in ieder geval documentaires over gemaakt. Het is inderdaad een heel veelzijdig man. Maar om dan de 25ste boek uit te brengen, op een gegeven moment raak je inderdaad, dan denk je van, oké, is het dan de status die je dan koopt of zo voor hem? Maar jij zit net te pleiten bij Van Nieuwenhuis van, joh, je moet hier lekker de baan doen die je wil. En dan bij Jamie Oliver vind je het weer. Het gaat niet eens alleen om dat commerciële succes, of dus zelfs het maatschappelijke, ook op privévlak, zo schrijft Trouw op, is hij zeer bedrijvig en veelzijdig. Want zijn vrouw wil graag een zesde kind. Nou ja, dan kun je nagaan wat die man dus allemaal doet. En vandaar ook die toepasselijke korte kop op zoek naar de overtreffende trap. Ontzettend veel kinderen, veel activiteiten, commercieel en maatschappelijk. Hoe en kan het dat die man want geen burn-out heeft? Of? Nou, dat is inderdaad een vraag. Maar wat mij opviel bij het lezen van dit artikel, geschreven door Karin Luiten, dat het leest een beetje als een soort golf. Dus eerst gaat het omhoog en lees je over al zijn succes en denk je van wat is het eigenlijk een slimme ondernemer, maar ook een hele maatschappelijk betrokken man. En wat verandert alles wat hij aanraakt in goud? En dan komt er een soort kantelpunt en dan lees je inderdaad over de restaurants die het niet redden, over ook zijn maatschappelijke concept 15, dat met kansarme jongeren die daarin meewerken, dat lukt niet meer. Het is eigenlijk op. En dan lees je ineens toch de kritiek. Hoe kan het dat zo'n man die keihard werkt, want dat kunnen we in ieder geval veilig concluderen, dat hij toch een soort kritisch of raar randje om zich heen heeft? Want dat proef ik wel bij dit artikel. Had jij dat ook, Victor? Ja, dat heb je zeker. Ja, ik denk toch, want trouw in het begin staat al stil bij hoe sprekend hij is, zeg maar, spraakmakend is. Ik denk dat het erbij hoort dat zo iemand dat zowel tot heel grote successen leidt als tot gewoon heel groot falen. Want bijvoorbeeld inderdaad die restaurants, dat is een grote flop. En inderdaad dat maatschappelijk project, dat zit ook in het slop. En aan de andere kant, ja, in Nederland is het geloof ik 2,7 miljoen boeken verkocht. Ja, dat is ook succes, zeg maar. En hij heeft dan een hele grote stempel gedrukt, hè, op in ieder geval in de wereld. Als je kijkt naar wat hij veranderd heeft en ook het makkelijker koken en dat soort dingen. Dat voor heel veel huishoudens is hij een enorme held. Ja, dat staat ook, want Trouw die heeft bijvoorbeeld dan een boekverkoopster ook geïnterviewd. En die zegt gewoon, ja, er zijn heel veel verzamelaars die dus al zijn boeken, nou, het 25e komt er dus aan, of is er nu, die dat gewoon willen hebben. Die dus echt gewoon, dat zegt hij, een boekverkoopster in Zwolle. Die zijn dus gewoon idolaat van de man. En ik denk ook van de recepten. Ja, dat heb ik zelf nog niet. Nee. Maar ik kan het ergens wel begrijpen. Ja. Het staat opgeschreven, zijn verhaal. Het verhaal van Jamie Oliver in Trouw. Altijd op zoek naar de overtreffende trap. Ja, we hadden het eerder tijdens deze uitzending al over Tata Steel bij Wijk aan Zee. We schuiven iets op langs de kust. En we hebben het over dit weekend. En ik zie meteen, nu ik er naartoe praat, glimlachen op jullie gezicht. Ja. In het AD, Mo, jij hebt het gelezen. Formule 1 in je achtertuin. Ja, geschreven door Hans Botman. En ik las het. Ik kreeg hem helemaal weer kippenvel. Want kijk, ik ben best geen Formule 1 fan. Maar ik ben wel echt een sportfan. En we zijn echt getrakteerd deze zomer op een fantastische zomer. Met Olympische Spelen, met voetbal, noem maar op. Dus ja, en dit is dan eigenlijk een soort van kerstje op de taart, zeg ik dan. Zo'n klein toetje. Zo'n klein toetje erop. En in dit stuk gaat het natuurlijk over van hoe de beleving is van de gemiddelde persoon die in Zandvoort zelf woont. En voornamelijk dus dan sportjournalist Hans Botman, die dus jarenlang eigenlijk verslag deed van Zandvoort. En dan vertelt hij over de momenten dat in de jaren 70 en 80 jaar, weet je wel, dat mensen via de hekken naar binnen kwamen stiekem. En dat ze de kaarten verkochten bij de sigarenboeren en dat ze daar dan gratis kaartjes kregen om naar binnen te komen. En het geeft een hele andere zicht naar natuurlijk ook, hè, wat ik gisteravond gezien heb op social media, zag je natuurlijk de massa mensen die naar de stoeltjes aan het lopen waren. En dat natuurlijk grote vraagtekens opwekt bij de gehele culturele sector, waar ik ook onderdeel van ben. Ja. Als stand-up comedian, waarvan iedereen denkt van hoezo mogen zij wel zo rondlopen? En waarom mogen we geen Lowlands? En waarom mogen we geen 100 man in een theatershow zetten? Ik ben gewoon super blij. En ik ga gewoon ook niet bashen op de Formule 1. Want het moet gewoon kunnen. En hoe het nu gaat, hoe het georganiseerd is. We zitten in zo'n mooie positie waarin we een coureur hebben vanuit Nederland, Max Verstappen, die op de nummer 1 of nummer 2 staat, die ook de sport ook draagt. Er zijn zoveel jonge mensen die nu opeens gaan karten, bezig zijn met deze sport. En het verenigt ook weer Nederland. Want Mijn neefje, half Nederlands, half Ethiopisch, helemaal gek van Formule 1 en van Max Verstappen. Belangrijk dat het in Nederland is, dat we dit weer met z'n allen meemaken. Ik denk echt dat dit echt een soort van feestje is in onze achtertuin. En Zandvoort host het altijd heel goed. Ik ben daar echt super blij mee. En Hans Botman, ja, als je hem niet kent, ik zou zeggen, ga hem googlen. Die man doet al jarenlang als sportjournalist voor de Formule 1. Heeft hij gewerkt. En ik zou zeggen, ja, ik heb er heel veel zin in voor de race. Ik merk het. Jij zit er helemaal in. Victor, vind jij dat ook? We hebben dit nodig. Het is goed dat Verstappen dit doet, dat het naar Nederland komt. Ja, eigenlijk wel. Ik vind het heel mooi wat Mo zo omschrijft. En dat hij ook zegt, joh, ik zit in die culturele sector. Maar ik gun het ze ook, weet je. Dat je niet met boosheid hier zit of zo. Maar je gewoon zegt, joh, het is een feestje en het is mooi. En ja, dat heb ik ook eigenlijk. Het is gewoon super gaaf om te zien. Het toont een beetje aan dat ons coronabeleid niet consequent is. Maar dat is al anderhalf jaar niet. Ja. Dus daar zijn we inmiddels ook wel aan gewend, denk ik dan. Ja, en als je die beelden ziet, juichende fans, denk ik ook, ja, mensen zijn er gewoon aan toe. En maar het geeft ook moed, hè. Het geeft ook een beetje een soort van opleving. Want ik heb zoiets van, dat kan allemaal. En als er dan zo straks uitblijkt dat dit weekend minder een piek is in de besmettingen. Hopelijk. Hopelijk kunnen wij dan op 13, 14 september, wanneer er weer de nieuwe persconferentie komt rondom het beleid, dat dan ook weer de versoepelingen doorgaan. Maar ik vond dit gewoon zo mooi. Want ja, we hebben al meer dan 35 jaar. Of, 36 jaar heeft het geduurd. 36 jaar heeft het geduurd dat het weg is geweest. En het is een miljoenensport, of een miljardensport moet ik zeggen. Een circus. Ja, het is echt. Heel Zandvoort. Leef mee. Dat is mooi. Dat omschrijft Hans Botman ook in dit artikel in het AD. Dat het vroeger dus bijna een soort houtje touwtje noem ik het even. Hè. Dus je kon door het hek nog wel naar binnen. En de een kreeg 10 vrijkaartjes en de ander 30. En dat kon allemaal maar. En iedereen was erbij. Ja. En hij omschrijft ook de professionalisering naar nu. Ja. Met dat de bewoners hebben doorrijbewijzen. Hè, dat ze moeten aan kunnen tonen dat ze in Zandvoort wonen. En het is hij was er zelf bij toen de licentie werd weggenomen van Nederland. En dat was ook een moment. Hij neemt ons even mee in de wereld van Zandvoort dit weekend in het AD. Ja. Goed, we zijn er doorheen voor nu. Jullie artikelen. Dank Victor Pak en Mo Hersi. Ik zou willen vragen, wat gaan jullie dit weekend doen? Maar ik heb de indruk dat jullie gewoon met natte haartjes op de bank Formule 1, zeker. Dit is de zaterdag. Morgenochtend zijn we op deze zender te horen met Dit is de Zondag. En zometeen hier het NOS Radio 1 Journaal met Dielke Teertstra. Een hele fijne dag. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Wie is de beste speler van de Eredivisie seizoen 2021? Wie is het grootste talent op de Nederlandse velden? En wie maakte het allermooiste doelpunt van het seizoen? De verkiezing van Eredivisie Speler van het Jaar 2021. 8 september, 8:30, natuurlijk live op ESPN. Bestel nu bij mobiel.nl een KPN Unlimited abonnement met de Samsung Galaxy S21. Tijdelijk voor een superscherpe prijs. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. NPO Radio 1. 7 uur.